Sabi ko ay kaya na limutin ang isang katulad mo. Ngunit bakit nagbabalik parati ang kahapon? Kung bakit ang puso di matutong lumimo? O bakit damdamin patuloy na sa'yo ay umaasa parang gayuma? O bakit nga ba kahit ang puso ay nasaktan pa? Here.